ันจะคว้าน้ำเหลวซะละมั้งผู้หมวดผมถามผู้หมวดยันยงอย่างตรึกตรองหมวดยันยงนิ่งอยู่ชั่วครู่กว่าจะตอบได้ก็ถอนใจยาวอย่างยุ่งยากใจมันก็น่าคิดนะแต่เราก็เชื่อแม่เท่าที่นอนเจ็บอยู่นั่นน่ะยังไม่มีอะไรที่จะยึดแต่ก็ต้องลองเสี่ยงดูแหละนะหมวดหนุ่มตอบแล้วขยี้บุหรี่ทิ้งมองดูพลฟ้อนที่นอนเอกเขนกอยู่มุมห้องแล้วก็หันมามองผมหมู่หมวดหนุ่มเรียกผมซึ่งกำลังจ้องดูผมอยู่แล้วหมู่คิดว่าเราจะทำการพลาดใช่ไหมหมวดผู้มีผิวคล้ำถามผมก็ยังไม่แน่ครับอ่ะหมวดแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีทางอื่นที่จะทำได้ไอ้เสือเนี่ยมันคล้ายจะล่องหนตัวได้หน่วยอื่นเขาก็ตามกันติดๆล้อมอยู่ทุกด้านแต่มันก็หายตัวไปได้เสมอคว้าน้ำเหลวไปตามๆกันแต่เราทำการครั้งนี้ทำอย่างใจดีสู้เสือหรือทำอย่างเอาหัวใจเข้าสู้ผมว่าก็นั่นนะสิเราทำอย่างพิเศษทำอย่างเย็นไม่ทำอย่างร้อนกองอื่นเขาทำร้อนมาแล้วก็ไร้ผลปะว่าเคราะห์ดีแบบน้ำเย็นของเราเนี่ยอาจจะเกิดผลกระมังพูดแล้วก็เงียบไปพลฟ้อนจุดบุหรี่สูบไม่กล้าออกความเห็นใดๆเสือเดชหรือเสืออะไรๆ อีกหลายชื่อคนนี้มันทั้งฆ่าราษฎรและตำรวจมามากทั้งติดตามกันแบบจะพลิกแผ่นดินแต่ละแหล่งที่ทราบระแคะระคายตำรวจก็เข้าคุมเข้าล้อมทุกแห่งแต่ก็คว้าน้ำเหลวทั้งเพมาถึงเราสามคนเนี่ยเดินแผ่นน้ำเย็นรู้ระแคะระคายว่าไอ้เสือนี้แม้มันจะ700ย่านน้ำนานๆมันจะต้องแอบมาเยี่ยมแม่ของมันและครั้งนี้แม่มันเจ็บหนักเข้าขั้นตรีทูตอย่างไรซะสายลับของมันก็ต้องแจ้งไปยังมันเราจึงมาดักมันอยู่ในบ้านของแม่มันนี่เองเราเข้าหาแม่มันและแจ้งว่าเราจะจับลูกชายของแกอย่างละม่อมจะไม่มีการฆ่าแกงกันเพื่อให้ลูกแกสู้ความโทษหนักก็อาจจะเป็นเบาได้แต่ว่าถ้ายังหนีไปแบบนี้ก็จะฆ่าจะแกงคนมากเข้าไม่มีการหยุดยั้งก็มีแต่จะจับตายกันอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราได้พบกับแม่ไอ้เสือเดชเราจึงรู้ว่าแม่เสือเดชเนี่ยเป็นแม่ที่สมจะเป็นแม่คนมีใจเที่ยงธรรมเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าลูกทำการพลาดพลั้งไปจนกลายเป็นเสือยายแม่ก็ขอร้องและตัดพ้อต่อว่าลูกชายขอให้เลิกการเป็นเสี้ยนหนามกับประชาชนและรัฐบาลแกยินดีให้เราจับลูกของแกไม่รักลูกในทางที่ผิดจึงได้มีการนัดหมายให้เราซุ่มดักอยู่ในบ้านของแกโดยมั่นใจว่าลูกต้องมาหาแกในเร็ววันนี้ถ้ามาจริงขอให้เราทำเงียบพอเผลอตัวก็ให้ออกจับไปแต่โดยดีทั้งที่แกเองก็รู้ว่าลูกของแกชั่วร้ายสุดจะเห็นดีให้อยู่เป็นผู้เป็นคนได้ถ้าไม่ติดคุกก็มีแต่ความตายสองทางเท่านั้นที่ต้องเลือกแต่เกิดมาเป็นแม่จะเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาหรือตายเพราะการสมยอมกับผู้ประหารลูกนั้นก็ทำไม่ได้เลือดในอกที่ชั่วช้าสาระเลวแต่ว่ามันก็ยังเป็นเลือดในอกของแม่เราได้เข้ามาซุ่มอยู่ในบ้านแม่ไอ้เสือนี่5วันแล้วโดยยังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นหลายวันเข้าทั้งหมดยันยงและผมก็ชักไม่สบายใจเพราะว่าตัวแม่นั่นน่ะตรงและมั่นคงแต่ยายแม่แก่กับนางสาวทึมทึกที่พยาบาลแกอยู่นั่นน่ะสิจะไม่ตรงอย่างแม่ไอ้เสือจริงอยู่ว่าเรา3คนติดตามครั้งนี้ทำเป็นคนเดินทางแต่งกายอย่างคนบ้านนอกมีห่อหาบอะไรตามเรื่องของเราเดินทางมาก็ขอแวะกินน้ำกินท่าชาวบ้านป่าแถวนี้ย่อมไม่รู้ว่าเราเป็นตำรวจแต่เมื่อไม่เห็นเราออกเดินทางไปไหนใครๆก็คงคิดว่าเราเดินทางต่อไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะคิดว่าเราสามคนเนี่ยก็คือพวกไอ้เสือนั่นเองนำข่าวมาส่งกับแม่ของพวกมันแต่ว่าทีนี้ยายแก่กับสาวทึมทึกนั่นน่ะสิรู้ว่าเราคือตำรวจจะไม่แอบส่งข่าวไปให้ไอ้เสือรู้หรือสัญชาตญาณของคนที่อยู่ในดงเสือใจก็ต้องเป็นเสือไปบ้างแต่ยังไงก็ต้องเป็นไงเป็นการหากว่าหญิงสองคนนั้นจะทำอะไรเดินแบบและมีใจเที่ยงธรรมตามแม่ไอ้เสือละทีนี้มีข้อหนักใจที่ว่าเขาอยู่กัน3คนเขาก็กินอาหารกันไม่ค่อยมากนักแล้วก็กินกันอย่างป่าๆดงๆครั้นเรามาเพิ่มอาหารเข้าอีกถึง3คนจะต้องมีการหาอาหารเพิ่มมากผิดปกติพวกพรานป่าจะสงสัยเอาเรื่องการล้มเหลวของเรามีอยู่เป็นส่วนมากแต่ว่าเราก็ต้องเสี่ยงดูแม่ไอ้เสือให้ห้องพักกับเรา3คนเป็นห้องที่มีพื้นที่เป็นดินเหนียวปราบเรียบแล้วก็มียกพื้นให้เป็นที่นั่งที่นอนเราก็ต้องซุ่มตัวไม่ผิดอะไรกับคนโทษจะออกไปก็โดยจำเป็นเท่านั้นต้องระแวดระวังไม่ให้คนเห็นแล้วก็ต้ ้องกลับมาขังตัวเองอยู่ที่เดิมตลอด5วันนี้พอตกค่ำเราก็เปลี่ยนเวรกันนอนคอยตะแคงหูฟังเสียงภายในโรงนาบ้านป่านี้ตลอดเวลามีแต่เสียงลมพัดกิ่งไม้สะบัดเกรียวกราวแล้วก็นกหากินกลางคืนร้องเราเจาะช่องฝาไว้ดูข้างนอกบ้างแล้วก็เจาะไว้ดูภายในบ้างเพื่อดูการเคลื่อนไหวของหญิงแก่กับสาวใหญ่นั้นตลอดเวลาภายข้างนอกบ้านนั้นมีเสียงสุนัขเห่าบ้างหอนบ้างตลอด5คืนบางทีเสียงนกแสกดังแซดบินผ่านหลังคาไปเสียงกรีดเข้ามากลางใจยายแก่กับสาวทึมทึกคงมองหน้ากันแล้วก็หันไปมองแม่ไอ้เสือที่นอนซมอยู่ที่เตียงยกพื้นจุดตะเกียงตามไฟกันตลอดคืนยายแก่กับแม่สาวนั้นคงเชื่อถือลางเก่าๆที่ว่าถ้านกแสกบินร้องข้ามหลังคาไปทิศตะวันตกบ้านนั้นมีคนเจ็บอยู่เป็นไม่รอดแน่ฉะนั้นเมื่อเสียงนกแสกบินร้องข้ามหลังคาไปเสียงบาดหัวใจ3คนนั้นจึงใจไม่ดีเหลียวมองดูแม่ไอ้เสือแล้วก็ดูว่าแม่ไอ้เสือเนี่ยยังไม่หลับคงได้ยินเสียงนกได้ดีเท่าๆกันกับคนอื่นแกก็เลยหัวเราะฮึๆดีเหมือนกันแกพูดตายซะก็หมดเวรมีลูกคนเดียวมันก็ฆ่าแม่ทางอ้อมอกไม่ใส่ขมอยู่ตลอดเวลาอะไรอะไรมันก็แก่ไม่ได้แล้วตายก็ดีแล้วแกหยุดหัวเราะอย่างปลงอนิจจังตัวเองม้าก็ฮ้อนจริงๆถ้ามันจะแน่ละแม่ครามเอ้ยแกพูดกับยายแก่ที่ชื่อครามยายแก่นั่นโบกมือวาวุ่นอย่างไม่เห็นด้วยกับแม่ไอ้เสือพูดเอาอะไรกับมันล่ะยายครามว่ามันก็บินร้องมาแต่ไหนแต่ไรไอ้พวกหมามันก็เห่าหอนกันอย่างนี้มาไปเชื่ออะไรมันแล้วต่างคนก็ต่างนิ่งกันไปผมกับอีก2คนคงแอบฝาดูแล้วก็ฟังความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าในขณะนั้นเองเสียงก้อนดินใครสักคนนึงปามาถูกประตูทั้งยายแก่สาวใหญ่ก็หันไปดูแต่ยังคงนั่งนิ่งเฉยอยู่กับที่แล้วก้อนดินก็ถูกคว้างมาอีกเรา3คนหยิบปืนมาถือไว้อย่างเตรียมพร้อมใครยายครามร้องถามเสียงข้างนอกผิวปากตอบยายครามเป็นคนลุกไปเปิดประตูหมวดยันยงสะกิดให้ผมกับพลฟ้อนเตรียมผจญเหตุการณ์บานประตูเปิดออกชายคนหนึ่งร่างผอมเดินโซเซเข้ามาดวงหน้าถูกแสงตะเกียงเห็นแก้มตอบตาลึกชายคนนั้นกวาดตามองทั่วบ้านสั่งให้ยายครามปิดประตูแล้วพยุงกายเดินไปยังแคร่ที่แม่นอนใช่แล้วไอ้เสือเดชหมวดยันยงกระซิบบอกผมแม่จ๋าชายคนนั้นร้องเรียกแล้วโผเข้ากอดตีนยายแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นยายแม่ยกมือชูจะจับลูกแต่จับไม่ถึงเพราะว่าไอ้เสือมันกอดทางเท้ายายแม่แผนเราสำเร็จหมวดผิวคร้ามกระซิบอย่างดีใจสำเร็จแน่ผมตอบแล้วก็รีบหยุดฟังคำโต้ตอบของสองแม่ลูกแม่เต็มแย่แล้วยายแม่พูดกระท่อนกระแท่นแม่ขอให้ลูกเลิกเป็นโจรลูกก็ไม่ให้แม่แม่ก็จะขอลาไปตามทางของแม่ก็แล้วกันพูดแล้วก็ร้องไห้ไอ้เสือเดชลุกขึ้นนั่งใช้สองมือตีอกตัวเองดังสนั่นตีไปร้องไห้ไปฉันมันชั่วฉันมันชั่วแม่เจ็บเพราะฉันแม่จ๋าฉันยอมแม่แล้วฉันยอมตามที่แม่ขอมันหยุดพูดแล้วก็ร้องไห้แม่จ๋าแม่จงหายวันหายคืนเถิดฉันยอมเลิกเป็นโจรฉันยอมให้เขาจับพูดแล้วมันก็กอดแม่พร้อมกับสะอึกสะอื้นจริงเหรอลูกเจ้าจะให้แม่ตายโดยตาหลับหรือลูกลูกให้แม่เท่านี้แม่ก็มีความสุขแล้วลูกเอ้ยยายแม่พูดและร้องไห้ด้วยปิติใจจริงจ้ะแม่ฉันจะยอมให้เขาจับฉันทำเพื่อแม่มันพูดอย่างเสียงแจ่มใสและชัดถ้อยชัดคำเราเป็นตำรวจมีหน้าที่ปราบคนร้ายจับเป็นไม่ได้ก็จับตายแต่ทั้งที่มีหน้าที่แต่ก็อดสะเทือนใจในคำพูดและก็ภาพที่เห็นนั้นไม่ได้มือที่เราถือปืนอย่างกระชับนั้นค่อยๆ คลายลงแต่ว่าตายังคงแอบดูอย่างไม่วางตาทั้งเตรียมพร้อมอยู่ทุกวินาทีคุณตำรวจครับมันตะโกนเรียกขึ้นมาเฉยๆเราทั้ง3คนสะดุ้งเฮือกออกมาเถอะครับผมยอมผมรู้อยู่ว่าพวกคุณอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วคุณมาคอยผมและผมก็มาตามความตั้งใจของแม่ออกมาเถอะครับผมไม่มีอาวุธแล้วไอ้เสือพูดมาแบบอย่างนักเลงมีทั้งคำพูดและทีท่าสมเป็นเสือจริงๆพวกเรา3คนจึงประทับปืนโผล่ออกไปประจันหน้า ไอ้เสือนั่งเฉยไม่สะทกสะท้านหันหลังให้เรามันไม่กลัวเราเลยสมกับที่มันตั้งใจให้จับวางปืนซะเถอะครับมันว่าแต่ตำรวจที่ไหนกันล่ะเมื่อประจันหน้ากับเสือร้ายแล้วกำลังจะได้ตัวอยู่แล้วจะโง่วางปืนตามที่มันพูดวางเถอะครับเรามาพูดกันอย่างสันติผมได้ให้ปฏิญาณต่อหน้าแม่ผมแล้วมันคงพูดโดยไม่หันมามองดูเราเช่นกันพวกเราก็เห็นว่ามันไม่มีอาวุธจริงๆอย่างที่มันพูดเราต่างมองดูตากันและลดปืนจากท่าประทับในมือที่ห้อยอยู่ผมตั้งใจยอมให้จับโดยดีไม่งั้นผมจะมาทำไมล่ะผมก็รู้ว่าพวกคุณแอบอยู่ในบ้านแม่ผมมาหลายวันผมตั้งใจจริงๆที่จะเข้ามาหามันพูดแล้วก็หันหน้ามาหาเราอย่างแร้นแค้นในตาลึกเป็นเบ้ามองไม่เห็นลูกตามันเป็นประกายของคนที่อดอยากแท้ๆเที่ยวสุกซ่อนจนขาดอาหารเจ้าพระคุณคุณพระคุณเจ้าลูกได้แทนคุณที่เลี้ยงมาในคราวนี้ยายแม่พูดและยกมือพนมไหว้พระขอให้ลูกโทษเบาลงเถิดลูกเอ้ยแกร้องไห้แม่ช่วยเจ้าได้แค่นี้เองคุณตำรวจคะขอให้คุณจงรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อฉันนะคะพวกเราวางปืนหมดทุกคนให้สมกับที่จะทำความสันติหมวดครับมันเรียกเหมือนมันรู้จักว่าใน3คนที่เราอยู่เนี่ยมีในร้อยอยู่คนหนึ่งทั้งที่เรา3คนไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจเลยเมื่อผมยอมให้แต่โดยราบรื่นแล้วผมขอให้คุณต้องช่วยผมบ้างจะได้ไหมแกจะให้ช่วยอะไรวะผู้หมวดของเราถามแบบงงๆคือว่ามันพูดช้าๆคุณจะต้องจับผมไปจากบ้านแม่ผมในคืนนี้จะอยู่จนเช้าไม่ได้นะครับมันพูดแล้วก็มองหน้าพวกเราด้วยตาที่เบ้าลึกอ้าวแล้วลือจะได้หนีอ้วอีกสิหมวดหน้าเหี้ยมพูดต่อให้ไอ้เสือหัวเราะกากถ้าหมวดจะเชื่อบ้างว่าคนเราเนี่ยจะมีเวลาพูดอะไรจริงจังแล้วก็รักษาสัจจะบ้างหมวดก็จะเชื่อที่ผมขอร้องตะกี้มันว่าแล้วก็หัวเราะหมวดของเราก็ยังคงยืนงงขอเหตุผลของลือหน่อยดีวะอ๋อมีอยู่หน่อยเดียวมันหยุดพูดชั่วอึดใจคือผมรักษาเกียรติของลูกผู้ชายไม่ยอมเป็นไอ้โจรหน้าโง่ที่หลงติดกับของตำรวจผมขอไปอย่างนักเลงไปในความมืดเมื่อเช้าขึ้นก็ไม่มีใครแถวนี้รู้ว่าผมถูกจับด้วยความโง่ต่อเมื่อเข้าป่าไปแล้วก็เป็นตอนเช้าเชิญเถอะผมไม่กลัวไม่อับอายใครละผมก็จะตายก็ขอตายอย่างนักเลงจะถูกจับก็ขอถูกจับอย่างนักเลงผมไม่ขอยอมเดินตากหน้าตอนแสงสว่างโดยถูกนำตัวไปอย่างไอ้โจรบรมโง่ก็น่าคิดนะหมวดผมว่าผมขอเท่านี้เองครับมันว่าแล้วก็หัวเราะเบาๆเอาเลยคุณจับผมมัดให้มั่นใจเลยมัดไพร่หลังแล้วก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็รีบทำอย่าให้เสียเวลาขอเวลาให้แม่แกนอนแม่จ๋ามันหันไปทางแม่ฉันสัญญากับแม่แล้วนะว่าจะยอมไปโดยดีแม่จงนอนใจเถอะฉันจะไม่เลวอีกขอสัญญาอย่างลูกผู้ชายชาติชั่วฉันจะไม่ขอทำลายหัวใจแม่อีกแล้วหมวดครับมันหันมาทางหมวดของเราอีกผมเป็นโจรแต่โปรดทราบโจรย่อมมีสัจจะแห่งโจรเรามองหน้ากันอย่างหารือแล้วก็ยอมทำตามคำขอร้องของโจรใจเด็ดได้ทำการมัดมือมันตามที่มันแนะนำหมวดยันยงยังคงคุมเชิงอยู่ส่วนผมกับพลฟ้อนเข้าเก็บสัมภาระของเราในห้องคุณตำรวจคะขอให้เป็นไปตามที่พูดนะคะยายแม่รู้สึกแจ่มใสขึ้นถูกแล้วแม่ป้าพวกเราก็มีสัตว์ถือคำพูดเป็นคำตายเช่นกันแล้วก็ต่ำใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะทำแบบนั้นคืนนี้ความจริงฉันก็อยากจะอยู่คุยกับแม่ป้าสักคืนแต่เสือเขาขอร้องให้ไปในคืนนี้ฉันก็จนใจเราก็ต้องการปรับกันด้วยสันติวิธีก็ต้องทำกันอย่างที่รักษาหัวใจด้วยกันหมวดยันยงพูดกับยายแม่อย่างอารมณ์ดีและแจ่มใสขอบใจมากผู้หมวดแม่ไอ้เสือพูดผมจะรีบไปก็เพราะอยากให้แม่ได้พักผ่อนเท่านั้นเองไอ้เสือว่าเมื่อเก็บของใช้พวกเราแล้วต่างก็ร่ำลาทุกคนในบ้านไอ้เสือเข้าร่ำลาแม่พวกเราเห็นว่ามีการมัดมือไอ้เสือไว้เป็นการลำบากที่จะลาแม่ของมันเราจึงแก้มัดให้มันร้องขอบคุณแล้วก็โผล่เข้ากอดแม่ร่ำลาเป็นการใหญ่เพราะไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้พบแม่อีกเมื่อไหร่พวกเราเบือนหน้าทนดูภาพสังเวชนี้ไม่ไหวไอ้เสือลาแล้วมันก็ตรงเข้ามาหาผมมัดอีกตามเคยครับเพื่อความแน่ใจ ผมหยิบผ้ามัดด้วยจิตใจระส่ำระสายเพราะว่าคนชั้นเสือเนี่ยลงมันตัดสินใจอันใดแล้วมันแน่วแน่ดีนักทั้งการพูดและกิริยามันช่างนักเลงน่าเกรงใจมันมากทั้งมันก็เป็นผู้ต้องหาแต่มันก็มีกิริยามีท่าทางพูดจาแล้วก็เชื่อถือในน้ำใจมีความเป็นนักกีฬาเหนือเราออกจากกระท่อมนั้นมาอย่างเงียบและมืดเสียงหมาแถวนั้นเห่าแล้วก็หอนพวกเราคุ้นหูมา5คืนแล้วมันหอนจริงถ้าเป็นธรรมดาจะนึกหวาดไปทางพูดผีปีศาจแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นสันดานของหมาแถวนี้ซะแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรแปลกๆนกแสกก็บินผ่านไปอีกแล้วก็ร้องเสียงบาดหัวใจไอ้เสือก็หัวเราะฮึๆคุณตำรวจไม่คิดจะยิงผมทิ้งใช่ไหมมันพูดเล่นพร้อมกับหัวเราะพูดอะไรกันเหรอเสือเราพูดกันหนเดียวพูดอย่างไรก็เป็นดังนั้นสิเปล่าหรอกผมล้อเล่นเห็นนกแสกมันร้องข้ามหัวไปก็นึกว่าจะไปตายซะละกะมังพูดแล้วก็หัวเราะอีกผมฟังมันพูดทำให้ใจเสียวพิลึกแม้แต่จะพูดเล่นแต่ในเวลาค่ำคืนในป่าเปลี่ยวพูดถึงอย่างนี้ทำให้เสียวในทางปีศาจและถ้านึกกลับกันถ้ามันไม่ถูกยิงทิ้งก็หมายถึงพวกเรากระมังจะตายพวกมันจะแอบสังหารเราอยู่ที่ใดบ้างเล่านึกแล้วใจหายผมเหลียวหน้าเหลียวหลังถ้ามีอะไรผิดสังเกตผมจะยิงก่อนอย่างแน่หมวดของเราก็คงใจเดียวกันกับผมดูว่ามีความหวาดระแวงผิดธรรมดามันช่างเป็นเหตุการณ์ที่ควรจะจดเป็นประวัติการที่ควบคุมดาวร้ายเดินทางกลางมืดโดยถิ่นนี้เป็นถิ่นของดาวร้ายซะด้วยแต่ว่าเราเป็นตำรวจถึงคราวทำก็ต้องทำไปตามหน้าที่จะเหมาะแก่การละเทศะหรือไม่ก็ต้องทำแถวนี้คุณอย่าฉายไฟนะต่อเมื่อพ้นที่นี่ไปผมให้ฉายก็ฉายได้ไอ้เสือว่าความจริงเราไม่สมัครใจจะฉายไฟอยู่แล้วมันเป็นภัยร้ายแรงถ้าฉายเมื่อใดเมื่อนั้นฝ่ายเราก็เป็นเป้าทนเดินคลำทางในความมืดดีกว่าในใจก็ภาวนาว่าถ้าเทวดาดลใจย่นทางให้จะดีไม่น้อยทางในป่านี้โปร่งบ้างมืดบ้างก็จริงแต่ถ้าจะนับระยะทางกว่าจะพ้นป่าเหล่านี้ของตำบลกำแพงแสนจนออกสู่ทางหลวงใหญ่ก็ไกลสุดจะพูดทีเดียวเจ้ากรรมนักที่เราต้องทำตามคำขอร้องไอ้เสือให้เดินทางในเวลากลางคืนตามเหตุผลของมันถ้าเราจะไม่ยอมทำตามเราก็จะเสียผลที่ได้พยายามมาแล้วก็เชื่อใจกันอย่างเสี่ยงเกิดเป็นตำรวจเอาไงเอากันเราเดินกันมาอย่างขลุกขลักหนทางขึ้นๆลงๆบางแห่งก็มีหลุมมีบ่อพงักพงอนเซหน้าเซหลังบางคราวแทบล้มอุตส่าห์เดินมาหลายชั่วโมงจนถึงที่โล่งหน่อยพอเห็นแสงดาวพอเห็นทางได้บ้างแต่ข้างหน้าก็มีป่าทึบขวางอยู่อีกเราก็ต้องเดินฝ่าป่านั้นไปอีกไกลจึงจะถึงทางหลวงก็รู้สึกว่าเหตุผลของไอ้เสือนี่มันช่างทำเวรทำกรรมให้กับพวกเราอย่างมากกว่าจะได้ตัวมันก็ทรมานเราเสียพอการข้างหน้าเรามีกระท่อมอยู่ข้างหนึ่งหลังดำมืดไอ้เสือหยุดยืนและพูดว่าผู้หมวดครับหนทางอีกไกลมากหยุดพักที่กระท่อมกันเถอะคงจะมีอุบายอะไรกระมังหมวดถามเยาะมันหัวรอดสวนขึ้นมาปะโถมันร้องเดินกันมาตั้งหลายชั่วโมงผู้หมวดไม่เชื่อใจผมบ้างเลยล่ะครับอะไรล่ะทำให้อยากพักหมวดว่าผมอยากให้คุณพักกำลังเพราะว่าเขตนี้พ้นเขตพวกผมแล้วทีนี้ผมไม่อายแล้วถ้าจะเดินเข้าตอนสว่างเนี่ยถ้าขืนเดินไปก็แย่ทั้งคุณทั้งผมทั้งไม่ได้นอนยังต้องทรมานกายเดินอีกจะไหวหรือผ่านป่าอีกตั้งป่าใหญ่พวกเราคิดอะไรต่อในใจไม่ออกปากตอบมันเลยกำลังตัดสินใจอยู่ด้วยที่มันพูดนั้นก็จริงทุกประการเราจะเดินกันยันรุ่งโดยไม่พักเลยก็เป็นไปไม่ได้แม้ว่าพวกเราจะยังคงหนุ่มยังแน่นยังกล้าแข็งแต่ก็ทำลายกำลังอย่างหนักแต่ว่าอะไรๆที่จะมีอยู่ในกระท่อมนั้นน่ะสิเป็นปัญหาเมื่อเชื่อผมตั้งแต่แรกแล้วก็ขอให้เชื่อต่อไปเถอะครับผู้หมวดผมรู้ดีว่าผมเนี่ยไปไม่รอดแน่ๆถึงไปก็ไม่พ้นก็เลยตัดสินใจมอบตัวเชื่อผมเถอะคุณก่อนอื่นเนี่ยคุณเนี่ยติดตามจับผมทุกคนก็คงรู้ประวัติผมดีอยู่แล้วผมเป็นนักเรียนในกรุงเทพแล้วก็ทำงานในกรุงเทพเท่าที่ออกมาเป็นเสือก็เพราะว่าเหตุบังคับแล้วกระท่อมนั้นเป็นของใครหมวดถามเอาล่ะพูดกันอย่างลูกผู้ชายกระท่อมร้างพอจะพักได้แล้วก็จุดไฟก่อฟืนได้จะได้คุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันเอาเถอะเพื่อความแน่นอนแล้วก็จริงใจคุณนอนลงแล้วฉายไฟเข้าไปผมยืนอยู่คนเดียวตรงนี้ก็ได้ถ้ามีใครยิงออกมาผมก็ตายก่อนเอาไหมล่ะมันว่าเอาหมวดตอบแล้วเราก็ทำตามนั้นเมื่อแน่ใจแล้วเราทั้งหมดก็เดินเข้าไปในกระท่อม ไอ้เสือแนะนำว่ากิ่งไม้ข้างนอกกระท่อมมันเยอะหักเอามาทำฟืนไว้จุดไฟได้แต่ตอนนี้เราทั้งหมดยังงันอยู่มันหมายถึงการให้สัญญาณไฟของพวกมันนะสิพวกคุณนี่รอบคอบดีมากเลยนะอย่าระแวงเลยครับที่ให้จุดไฟน่ะไม่ใช่ประสงค์จะให้เป็นสัญญาณไฟกับพวกผมหรอกมันพูดทายใจพวกเราผมใจหายวูบมันนักเลงแท้มันรู้เท่าทันเราทุกอย่างไอ้เสือคนนี้เนี่ยยากแก่การจะควบคุมจริงๆทั้งที่มันก็ถูกควบคุมตัวมันหาได้กลายเป็นแมวไปไม่ก็ยังคงเป็นเสืออยู่นั่นเองเกี่ยวกับสมองแล้วมันทันเรากินดิบมันไม่ได้เลยนับแต่นาทีแรกที่พบกับมันมันก็รู้ว่าเราดักมันอยู่มันก็เข้าไปให้จับอย่างไม่สะทกสะท้านเราแอบดูมันอยู่จะหาช่องทางกรูออกไปจับมันมันกลับเรียกเราออกไปจับมันทุกๆอย่างมันเหนือเมฆตกลงเราก็สุมไฟกันในป่ากลางดึกได้ไฟหน่อยก็พออบอุ่นเมื่อไฟฟืนสว่างดีมันขอนั่งใกล้กองไฟเพื่อเอากระไอไฟอบอุ่นเยียวยาร่างกายของมันที่ผอมและอ่อนเพลียพวกเราได้จุดบุหรี่สูบต่างคนต่างอดทนมาตลอดทางไม่กล้าทำแสงไฟในระหว่างเดินหมวดครับมันเรียกทั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันทำไมผมอยากพูดกับหมวดเรื่องแม่ผมอะเอ้าก็ว่าไปสิมันก็เรื่องเดิมแหละครับคือที่ผมให้จับเนี่ยผมเพื่อช่วยแม่ผมจริงๆเพราะว่าแกเจ็บครั้งนี้เพราะผมแม่ผมเป็นคนถือศีลแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนชั่วผมคิดแล้วคิดอีกตรองแล้วตรองอีกบุญคุณของแม่ผมเนี่ยให้กับผมไว้บิดาผมตายมานานแล้วแม่ผมส่งเสียผมเรียนจนสำเร็จได้งานทำเป็นหลักเป็นฐานแต่แล้วผมก็ทำลายตัวเองก็เท่ากับว่าผมทำลายแม่ทั้งเวลาก็สายไปแล้วสุดจะแก้ไขมันก็มีอยู่ทางเดียวคือมอบตัวให้จับต่อหน้าแม่เพื่อให้แม่สบายใจแล้วก็สมใจแกประสงค์อยู่นานแล้วให้ผมยอมมอบตัวนี่แหละครับผมมีทางที่จะตอบแทนบุญคุณของแม่ได้แค่นี้เองไอ้เสือหยุดกลืนน้ำลายก็ดีอยู่แล้วเนี่ยทำได้แค่นี้หมวดตอบอย่างเห็นใจต่อจากนั้นไปไอ้เสือก็คุยถึงชีวิตที่ผิดพลาดและหนีซุกซ่อนทั้งเรื่องฆ่าคนฆ่าตำรวจเป็นเรื่องยาวผมนั้นนั่งนกแอบหลับบ้างพลฟ้อนก็แอบหลับแต่ว่าหมวดนั้นเก๋าที่สุดไม่ยอมหลับตาเลยต่างคนต่างคุยกันไปพอรุ่งแจ้งจะให้เดินทางต่อผมก็แอบหลับอีกนั่งพิงแคร่ยกพื้นหลับลิ่วไปเลยมาสะดุ้งตื่นก็ต่อเมื่อไอ้เสือมันพูดเสียงดังว่าพวกเราทุกคนทั้งผมแล้วก็พลฟ้อนผงะตื่นแต่หมวดนั้นไม่ได้หลับก็คอยฟังมันว่าจะพูดอะไรต่อไปถึงคราวที่ผมจะพูดเรื่องแม่อีกมันว่าแม่คงสบายใจแล้วว่าผมเนี่ยมอบตัวแล้วแต่นี่ก็จวนสว่างแล้วผมหารือกับหมวดสักหน่อยว่าถ้าแม่แกรู้ว่าผมเนี่ยตายแกคงจะเจ็บอีกหรือไม่ก็ไม่รู้อะเนาะมันพูดอย่างห่วงใยในแม่ของมันอ้าวแล้วลือรู้ได้ยังไงว่าโทษของลือมันจะถึงตายอาจจะตัดสินติดคุกตลอดชีวิตหรือ20ปีอะไรทำนองนี้ก็ได้หมวดพูดขัดขึ้นไอ้เสือก้มหน้าพร้อมกับถอนหายใจยาวผมกำลังคิดว่าไอ้เสือจะมาไม้เหนือเมฆคือพูดให้เราเห็นใจจะได้ปล่อยมันไปเพื่อรักษาน้ำใจแม่ของมันไม่ให้เสียใจตายแต่ไม่พูดอะไรออกไปรอฟังความคิดของหมวดเราดูว่าจะคิดอย่างไรหมวดครับแม่ผมคงไม่รอดแน่มันพูดอีกเพราะอะไรล่ะหมวดถามเพราะว่าถ้าแม่รู้ว่าผมตายมันว่าเอ๊หรือนี่พูดอะไรตายก็ยังไม่รู้แน่ว่าศาลจะตัดสินยังไงผู้หมวดชักจะโกรธแต่ผมตายแล้วนะหมวดมันพูดพร้อมกับหัวเราะเราทุกคนสะดุ้งเรามองหน้ากันอยู่แล้วก็คุยอยู่กับคนบ้าคนที่เสียสติพวกเราก็หัวเราะขึ้นบ้างมันก็หัวเราะผมบอกจริงๆนะมันพูดทั้งที่ไม่มองดูเรามันมองดูไปข้างนอกที่มีแสงสลัวเพราะว่าใกล้รุ่งผมตายมาหลายวันแล้วพวกคนอื่นเนี่ยยิงผมตายผมตกลงไปในบึงตายอยู่ในบึงหญ้าบอนบังผมไว้ก็เลยมองไม่เห็นผมเนี่ยมันก็เลยคิดว่าผมหนีไปแล้วเราฟังมันพูดอย่างคนบ้าพูดแต่แล้วกลับสะดุ้งใจมองดูผู้พูดอย่างไม่กระพริบตาผมตายจริงๆจวนสว่างแล้วเราต้องแยกทางกันคุณดูผมสิและทันใดนั้นเองผมแทบจะเลือดหยุดเดินร่างของมันค่อยๆจางผู้หมวดถึงกับผงะพลฟ้อนผงะผมนั่งตัวแข็งแต่ในใจนั้นคิดว่าร่างที่จางใสไปนั้นกลับชัดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกเห็นผมหรือยังล่ะผมตายแล้วไม่งั้นผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณแอบซุ่มอยู่ในบ้านแม่ผมก็มาดูคุณอยู่ทุกคืนหมาหอนทุกคืนคุณไม่ได้ยินหรือพวกเราตัวแข็งไปทุกคนพูดอะไรไม่ออก และก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีมันจริงแน่แล้วมันตายแล้วจริงๆเราคุมตัวปีศาจมาตลอดทางที่เปลี่ยวเรื่องนี้แหละที่ผมต้องขอร้องให้คุณคุมตัวผมออกจากบ้านแม่ผมในตอนกลางคืนถ้าอยู่เช้าขึ้นผมก็ไม่มีตัวตนแม่ก็รู้ว่าผมตายแล้วแม่ก็ต้องขาดใจตายแน่มันหยุดพูดแล้วร้องไห้ผมแทบจะร้องไห้ด้วยแต่ไม่ใช่ร้องเพราะพลอยเสียใจกับมันแต่ร้องเพราะกลัวสุดขีดมันเป็นผีจริงๆแต่ต่อไปแม่ผมรู้ว่าผมตายแม่จะเป็นยังไงนะมันพูดข้างเดียวเราทั้งสามถูกตรึงแข็งไปหมดและพูดอะไรไม่ออกหัวใจลอยดังคล้ายจะออกจากร่างสว่างแล้วผมต้องลาก่อนนะขาดคำพูดของมันร่างกายของมันก็จางหายไปเฉยๆพลฟ้อนถึงกับสั่นอากาศยามเช้าหนาวเย็นไม่ช่วยความอบอุ่นให้เลยในยามประจันหน้ากับเหตุการณ์นี้ความเป็นตำรวจของผมไม่มีเลยจะขาดใจซะให้ได้ได้ยินแต่เสียงไอ้เสือยังแว่วว่ามวดช่วยผมด้วยปิดข่าวนานๆหน่อยตอนนั้นไปก็หายเงียบไปเลยเดชะบุญแสงอาทิตย์มาช่วยถ้าเป็นกลางดึกนี่ผมตายแน่อนิจจังทั้งเดินบ้างนั่งบ้างอยู่กับผีมาตลอดคืนเราทั้งสามพูดอะไรกันไม่ออกเลยนั่งแข็งทื่อจนพระอาทิตย์ส่องสว่างมากจึงมีใจกล้าลุกขึ้นได้ต่างรีบออกจากกระท่อมเพื่อพบแสงอาทิตย์ช่วยพลฟ้อนวิ่งชนหลังผมจนผวาเพราะว่าเขาเดินอยู่หลังเป็นคนรั้งท้ายในกระท่อมทนอ้อยอิ่งหันหลังให้แก่ภาพที่หายไปนั้นไม่ไหวจึงวิ่งชนผมเรามายืนงันกันอยู่นอกกระท่อมอากาศยามเช้ายังคงเย็นจัดทำให้เกิดหนาวทั้งใจและหนาวทั้งอากาศเรามองหน้ากันแต่ไม่รู้จะพูดอะไรกันถูกทางด้านขวามือเรามีกลุ่มคนกำลังหาบของป่าจะไปยังทางหลวงเราทั้งสามค่อยชุ่มใจหน่อยก็เลยผสมทางไปกับพวกนั้นด้วยเราจะรายงานว่ายังไงอ่ะผมตั้งปัญหาถามหมวดขณะเดินทางกันยังคิดอยู่หมวดตอบสั้นๆอย่างจนปัญญาเราจะรายงานว่าไอ้เสือตายแล้วหรืออย่างไรครับผมถามอีกจะเอาศพไอ้เสือที่ไหนให้เขาดูล่ะหมวดพูดและสายหน้าจะไปเอาเรื่องราวที่เราเจอมาเมื่อกี้เนี่ยเหรอไปเล่าให้ผู้บังคับบัญชาฟังเขาก็หาว่าเรานี่บ้าผมพูดนั่นน่ะสิหมวดถอนใจสายหน้าเพราะว่าแผนการที่วางไว้งดงามแล้วจับตัวได้อย่างเป็นแต่มันก็มากลายเป็นลมเป็นแล้งจะเล่าให้ใครฟัง10วันเขาก็ไม่เชื่อแม้แต่จะเอายายแม่ไอ้เสือมายืนยันว่าเราได้ตัวไอ้เสือแล้วแต่ไอ้เสือนั้นก็กลายเป็นปีศาจไปลงท้ายเราก็จะเข้าปิ้งมีโทษมาถึงตัวเขาจะเชื่อว่าเราทำให้ไอ้เสือหนีไปได้เมื่อพ้นบ้านแม่ไอ้เสือไปแล้วตกลงก็เป็นว่ากองของร้อยตำรวจโทยันยงแก้วสีทำการล้มเหลวไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันกับกองอื่นๆ